الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ukizanguni wa Kiislamu, nimekusudia kutoa kalima ambayo munasaba wa hii kalima ni maneno ya Muhammad Idi kuhusiana na Wahabi. Nafikiri ni jambo ambalo maarufu kwa wale ambao wanafuatilia masala ya dini ya Kiislamu. Imeenea katika mitandao, katika wasaili mbalimbali za mawasiliano, akizungumza vibaya kuhusiana na Uwahabi. Lakini cha ajabu, hao ambao yeye amewakusudia kwa huo Uwahabi, inaonekana wako mbali na huo Uwahabi, hawana, bali yeye mwenyewe ndiye Wahabi, kama ambavyo tutabainisha katika hii kalima. Kwanza, Muhammad Eid anapozungumza Wahabi au kuwazungumza mawahabi, anakusudia kina nani? Muhammad Eid anapowazungumza mawahabi au uwahabi, anakusudia na kumaanisha wale wote ambao wanaafikiana na dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, wale ambao hawashelekei maulidi, hawapigi dufu, hao wote ndio mawahabi anaowakusudia. Kwa hiyo anaposema uwahabi na kuwazungumza mawahabi, maana yake anawakusudia kamati ya kudumu inayoshughulika na mambo ya kiilmu na fatawa ya Saudi Arabia, kwa sababu wao wanaafikiana na dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sheelekei maulidi, mambo ya dufu dufu hayo. Kadhalika anamkusudia Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwa sababu yeye anaafiki dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na kuitia nguvu. Kadhalika anamkusudia Sheikh Ibn Baz rahimahullah, kwa sababu yeye anaafiki dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, anapinga mambo ya bid'a. Kwa hiyo Muhammad Eid anapozungumza Wahabi na mawahabi, anawakusudia wote wanaowafiki dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dawa ya kupinga shirkiyat, dawa ya kupinga bid'at, kama vile hayo au hilo lilivyokuwa wazi katika vitabu vyake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa hiyo kila mwenye kuwafiki hayo, hiyo ndio Wahabi. Kwa hiyo kamati ya kudumu inayoshughulika na mambo ya kielimu na fatawa katika nchi ya Saudi Arabia au ni mawahabi, Ibn Uthaymeen ni wahabi, Ibn Baz ni wahabi. Kuhusiana na kamati ya kudumu, hilo liko wazi, haina haja hata ya kusoma maneno yao kuhusiana na kuafiki kwao dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hilo liko wazi katika hii kamati ya kudumu ya Saudi Arabia ambayo inashughulika na masala ya kielimu, masala ya fatawa. Kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen, yeye kidogo inaweza ikawa labda kama ni jambo geni geni. Ibn Uthaymeen naye anaafiki, anaafiki dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Huu tutasoma maneno yake kwa ufupi kama kuliweka wazi zaidi jambo hilo. Kadhalika tutasoma maneno ya Sheikh Ibn Baz ambayo huenda watu wakaona hapana bana, hawa si anawarejea hawa katika mambo ya mwezi. Sasa wahabi gani sasa anaozungumza yeye, halafu anawarejea hao hao mawahabi na kuchukua dini yake humo? Kwa sababu masala ya somo ni masala ya dini, na Muhammad Eid maarufu kwamba katika mambo yale ya mwezi zimwandamo urejea maneno ya kina Ibn Uthaymeen, arudi katika vitabu vyao akichukua dini yake huko. Kwa hiyo vipi hawa wawe wanaafiki dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Hapa kidogo panahitaji ubainifu. Utasoma maneno yao katika kitabu Al-Usul As-Sitta, katika vitabu alivyoandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Ibn Uthaymeen wakati anasherehesha kitabu hichi akasema maneno yafuatayo kuhusiana na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kadhalika na da'wa yake. Kwa hiyo tutaona anaafiki au vipi. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, baada ya kutaja vikwazo ambapo wanakutana navyo wale wenye kulingania watu kwa Allah wakawa ni wenye kujadid dini, yani wenye kuondoa yale mambo yaliyoingizwa katika dini ambayo hayapo lakini watu wameyazoea, vile vikwazo ambavyo wanakutana navyo. Wakati anazungumzia jambo hilo akasema maneno yafuatayo, akasema kama haswala li hadha sheikh nafsihi, hayo tuliyoyasema kama vile yalivyopatikana kwa shekhe mwenyewe, yani mwandishi wa hichi kitabu. Lama hawala rahimahullah an yarudda an-nasa ila al-Qur'ani wa ma dalla alayhi al-Qur'an, wakati alipojaribu kuwarudisha watu kwenye Qur'an, watu waifuate Qur'an na yale ambayo Qur'ani inajulisha juu yake, wa yughayyiru ma hum alayhi min al-'adati wat-taqalid al-batila, na kubadili yale waliokuwa nayo watu katika mambo ya ada ambayo yanakhalifu sheria ya Kiislamu na mambo ya taklid za batil ambao wanafata tu babu zao na wazee wao. Saru fi wajhihi, baada ya yeye kusimama kuyafanya hayo na kuwa watu katika kiza na kufanya juhudi kuwarudisha watu kwenye Qur'an na kubadili yale mabaya waliokuwa nayo, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, saru fi wajhihi, wakamjia juu, watu walimjia juu, wabadauhu, na wakambidaisha, wafasakuhu, na wakamtia katika ufasiki kwamba ni mtu muovu, bali wakafaruhu, bali wakamkufurisha Sheikh, watahamuhu bitihamati, na wakamtuhumu kwa tuhuma mbalimbali, muuaji, sijui alikuwa jambazi, jasusi, kadha, wakamtuhumu kwa tuhuma mbalimbali. Lakini fil haqiqa, lakini katika haqiqa, hadha la yadhuru wa laysa bigharib, hili wala halidhuru, alimdhuru Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na wala si jambo geni. Fa innal anbiya qila fihim ma huwa ashadu min dhalik, kwa sababu hakika ya manabii waliambiwa makubwa zaidi kuliko alioambiwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lama aradu an yughayyiru ma alayhi al-umam, manabii walipotaka kuyabadili yale ambayo walikuwa nayo watu, min ibadati ghairi Allah, kana na kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, qila fi haqqi al-anbiya ma qil, palisemwa katika haki ya mitume yale yaliyosemwa, maneno mabaya kabisa. Nasema fa kaifa bidu'ati wal ulama, basi vipi kwa madai na vipi kwa maulamaa. Hawawezi kusalimika. Lazima yasemwe kama yalivyosemwa kwa mitume alayhi salatu wassalam wal anbiya. Fala gharaba fi hadha, basi hakuna ugeni katika hili. Wa hadha la yanqus min ajri al-alimi wa ad-da'iya, na hili alipunguzi ujira wa mwanachuoni na dai, bal hadha yazidu fi hasanatihi inda Allah subhanahu wa ta'ala, bali hili uzidisha mema yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa inna ma yarji'u bin nafsi ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa kutubi, na hakika si vinginevyo upungufu utarejea juu ya yule mwenye kumsema vibaya yeye, akamsema vibaya shekhi katika dhati yake, kadhalika vitabu vyake. Fa inna hadha yarju alayhi, hili litarudi kwake huyo mtu, na wala shekhi hana muakhadha katika hilo. Anasema amma alulama almukhlisuna waduatu ila Allah, amma wanachuoni wenye ikhlas na maduati wenye kulingania kwa Allah, fala yadhurruhum wala yawadhuru wao ma qila fihim, yale ambayo yamesemwa kuhusiana na wao, bali yazidu fi darajatihim wa hasanatihim, bali huwazidishia daraja zao na mema yao. Wala hum qudwatun bil anbiya, bali na wana wao kiigizo hawa maulama ambao wanafanyiwa uadui na watu pindi wanapowalingania kwa Allah na kuyakosoa yale mabaya waliokuwa nayo wao, hayo ambayo yanawafika wana kiigizo kwa manabii. Wa maqila fi haqqihim, na yale yaliyosemwa kuhusiana na manabii. Wa matuhimu bihi, na yale ambayo wametuhumiwa. Haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen akiafiki da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kadhalika Sheikh Ibn Baz katika muqaddima wa kitab thalathatu al-usul, Sheikh Ibn Baz rahimahullah alikuwa akishereheshe hichi kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wakati anashereheshe kitabu hichi, katika mukaddima mwanzo akasema maneno yafuatayo kuhusiana na mwandishi wa kitabu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kadhalika da'wa yake. Baada ya kutaja historia yake, taarifa yake, kuzaliwa na kufa, ile nasaba yake, na namna alivyokuwa na juhudi katika da'wa, katika taalimu, kuwasomesha watu Uislamu wao, akasema maneno yafuatayo: وقد كان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. أنا سيما نكو حقيقة ulikuwa umri wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sababu aliishi miaka 91. Kwa anasema ulikuwa umri wake umejaa khairi na da'wa, kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa taalimi na kusomesha, wal irshad na kuongoza watu, wasubiri ala dhalik na kusubiri juu ya yale mabaya ambayo yalimfika kutoka kwa watu ambao walikuwa hawataki ile dawa ambayo yeye alikuwa akilingania, kuwarudisha watu kwenye tauhid, watu waache shirkiyat, watu waache bid'at, akawa ni mwenye kufanya subira. Anasema Sheikh Ibn Baz wa qad anqadha Allahu bihi al-ibad, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaokoa watu kwa sababu ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yani waja mbalimbali Allah amewapa hidayah, akawaokoa kutoka kwenye shirki, kutoka kwenye bid'a kwa sababu ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kadhalika wal bilad fi zamanihi fi hadhihi al-jazira, Allah akaiokoa vile vile na kuinusuru miji katika zama zake katika jazira ya Arabuni. Wantasharat da'watuhu fi ghairi aljazira, na da'wa yake ilienea kinyume na jazira ile ya Arabuni, minash-Sham wa Misra, wazia Sham na Misri, wal Iraqi wal Hindi wa ghairiha, mpaka India wa ghairiha, na sehemu nyinginezo, kama ilivyoenea hii da'wa mpaka katika hizi nchi zetu za Afrika. Tanzania imeingia da'wa yake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Anasema Sheikh Ibn Baz ikaenea dawa katika miji mbalimbali bisababi du'ati alladhina hamalu anhu al-ilma, kwa sababu ya maduati ambao walichukua kwake yeye elimu, wantakalu ila tilka albuldan wa duali, na wakaenda katika hiyo miji na hizo dola. Wamechukua kwake elimu, wakaenda kwenye miji yao, wakalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dawa ikaenea. Wa bisababil makatibi wal kutub allati intasharat minhu rahimahullah, na kwa sababu ya maktaba na vitabu ambavyo vimesambaa kutokana na yeye Allah mrehemu, wa min atba'ihi kadhalika, kutokana na wale wafuasi wake wa ansari na wale walionusuru wakashirikiana naye katika dawa, wa du'at attabi'in lahu fi da'wati ila Allah, na walinganizi wenye kumfuata yeye katika kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi maneno ya Sheikh Mubad rahimahullah ta'ala akimzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na dawa yake, kwamba ni dawa ya islahia, na Allah amewaokoa wengi kutokana na dawa yake. Ama kuhusiana na kamati ya kudumu ya Saudi Arabia, hii ndio iko wazi kuafiki kwao dawa hiyo. Kwa hiyo huyu Muhammad Eid anapozungumza Wahhabi na Mawahabi, maana yake hawa ni Mawahabi, watu wabaya hapo, tuwabaya, tuwasiofaa, kama ambavyo ni maarufu maneno yake mabaya kuhusu huu Wahabi. Kwa hiyo yeye anaposema Wahabi na Mawahabi anawakusudia hawa maulama wa Ahli Sunna wal Jamaa. Kisha katika mazungumzo yake hayo Muhammad Eid akataja alama na sifa za Mawahabi. Sasa hizi alama na hizi sifa ndio zitadhihirisha wazi kwamba hawa maulama wa Ahli Sunna, kina Ibn Uthaymeen, kina Ibn Baz, na kamati ya kudumu ya Saudi Arabia, lajna tudaima, lajna adaima, sawa, hii lajna tudaima ambayo ni iko katika nchi ya Saudi Arabia inayoshughulika na masala ya ilmu na masala ya fatawa na wengineo katika ulama. Naam, kwa hiyo akataja sifa tatu na alama tatu za kuwafahamu Mawahabi. Kwa hiyo sifa hizi alipozitaja, walillahi alhamd, zimetusaidia sana sisi kufahamu kwamba hawa maulama sio Mawahabi na wana Uwahabi, bali Uwahabi anayo yeye. Yeye ndio atakuwa Wahabi, Wahabi atakuwa yeye kwa sababu ya hizi sifa alizozitaja. Amesema Wahabi yeyote lazima atakuwa na hizi sifa tatu, na asiyekuwa na hizi sifa huyo sio Wahabi. Kwa hiyo hapa moja kwa moja hizi sifa na hizi alama zinawatoa hawa maulama wa Ahli Sunna wal Jamaa na kumuingiza yeye katika Uwahabi. Kwa hiyo yeye atakuwa ni Wahabi, tena aliyetimia katika Uwahabi, kwa sababu hizi sifa tatu anazo kiukamilifu. Akataja sifa ya kwanza ni ufahamu mbovu. Kila Wahabi atakuwa na tatizo hilo la ufahamu mbovu katika mambo ya dini, na tunaona kwamba hawa maulama hawana ufahamu mbovu, kwa sababu yeye katika masala ya mwezi urejea katika kararat za hii kamati ya kudumu ya Saudi Arabia. Sasa ufahamu mbovu uko wapi hapa? Anarudi katika vitabu vya Ibn Uthaymeen, anarudi katika fatawa za kina Ibn Baz. Kwa hiyo kuhusu alama hii ya kwanza kwamba wana ufahamu mbovu, hawa wanatoka hawana ufahamu mbovu, yeye anachukua dini yake kwao, anarudi katika vitabu vyao, na hili ni jambo maarufu kwake yeye. wapi alisimama kuzungumzia masala yale ya mwezi alafu asirudi katika zile qararat, alafu asirudi kwenye fatawa za kina Ibn Baz na kina Ibn Uthaymeen na maelezo yao. Kwa hiyo ufahamu mbovu kuwa ni alama ya mawahabi hii hawana, bali anayo yeye. Kadhalika alama ya pili akataja ni tashaddud, kuwa na tashdidi katika mambo yale ya khilafia fiqhia ijtihadia, wakawa na tashdidi masala ambayo yana kauli zaidi ya moja, wao wanafanya tashdidi. Na hili liko wazi kwamba wao hawana jambo hilo, bali sifa hii anayo yeye, kama ambavyo tutabainisha kwa ushahidi. Kadhalika sifa ya tatu akataja ni nidhamu, kutokuwa na nidhamu, utovu wa adabu na kutokuwa na nidhamu. Hii ni sifa ya tatu ya mawahabi, na hii sifa hawana hawa maulama. Utovu wa adabu na nidhamu hawana, na ndio maana hakuweza kuzithibitisha na kuzitwabikisha hizi sifa kwa Ibn Uthaymeen wala kwa Ibn Baz wala kwa hii kamati ya kudumu ya Saudia, kwamba wana sifa mbovu, kwa hiyo hawa ni mawahabi, wana ufahamu mbovu, kwa hiyo ni mawahabi, wana tashaddud katika masala ambayo yana zaidi ya kauli moja, masala ya khilafia, kwa hiyo ni mawahabi. Kadhalika wana adabu mbaya na nidhamu mbaya dhidi ya watu, kwa hiyo hawa ni mawahabi. Hakuweza kuthibitisha hizi alama tatu kwa Ibn Uthaymeen wala Ibn Baz wala huyo muasisi wenyewe anaodai yeye kwamba ni muasisi wa Wahabi, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, hajaweza kuthibitisha hizo sifa tatu kwake, kwamba huyu ni Wahabi ana hizi sifa tatu. Kwa hiyo hawana hizi sifa, bali yeye ndiye aliyezikusanya hizi sifa tatu. Kwa hiyo yeye ndio atakuwa Wahabi, ana ufahamu mbovu katika mambo ya dini. Kadhalika ana tashaddud katika masala ambayo yana zaidi ya kauli moja, masala ya fiqhia ijtihadia khilafia, yeye ana tashaddud. Kadhalika kuwa na nidhamu mbaya kwa wenzie. Naam, tukianza kwenye sifa ya kwanza, ufahamu mbaya katika mambo ya kidini, kuwa hiyo ndio sifa aliyoitaja Muhammad Eid kuwa ndio sifa ya kwanza ya mawahabi. Hii sifa inamrejea yeye mwenyewe kama tulivyosema, na hawa ambao anawakusudia yeye, ulama hawa walioiapi kidawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, kina Ibn Uthaymeen, Ibn Baz na kamati ya kudumu ya Saudi Arabia na wengineo katika maulama wa Ahlus Sunna, hawana hizi sifa au hii sifa ya kwanza. Yeye ana ufahamu mbaya kuhusiana na Wahabi. Ufahamu wake kuhusu Wahabi ni ufahamu mbaya, kwa sababu hajui dawa ambayo ilipewa lakabu ya Wahabia ni dawa ipi, ilikuwa kipindi gani, zama gani, na kina nani ambao walichukua hili wakampachika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dawa yake wakaipa hii lakabu ya Wahabia. Hilo ni jambo ambalo yeye ana ufahamu mbovu kwalo. Ukisoma kitabu Tashihu Khata'in Tarikhiyyin Hawla al-Wahhabiyya, kitabu ambacho kimeandikwa na Dr. Muhammad bin Sa'd Ash-Shuwai'i, anaeleza mwanzoni hapa katika ukurasa wa 9, anaeleza sababu ya kuandika hichi kitabu. Ndani yake akaleta maelezo haya, akibainisha kwamba dawa iliyopewa jina au lakab ya Wahabia ilikuwa imetokana na nani na ilikuwa sababu gani. na waliochukua kutoka kule na kuja kumpachikia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi walikuwa ni watu gani, ambayo haya Muhammad Eid hajui, ufahamu wake ni mbovu katika mambo ya kidini. Anasema hivi, awdahtu fihi, nimeweka wazi ndani yake, ni ndani ya hicho kitabu, bi anna khusumu madawati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hakika wale wagomvi wa dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa a'daa dinillahi al-haq, na maadui wa dini ya Allah ya haki, min arbab al-masalih ad-dunyawiyya, kuanzia watu ambao walikuwa wakitaka masalih ya kidunia, mimma yuridu itfaa nurillah, miongoni mwa wale ambao wanataka kuizima nuru ya Allah, tauhid nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wanataka kuizima, watasaddi liman yuridu an yuhaqqiqa at-tauhid, na kumzuia yule ambaye anataka kuitakasa tauhid, akajiepusha na shirkiyati, akajiepusha na bid'ati, akajiepusha na maasiya, anataka kuithibitisha na kuitakasa tauhidi, wamzuie tauhidi ambayo amara Allahu bihi, Allah ameamrisha kwayo, wa arsala bihi rusulahu, na akatuma mitume yake kwa sababu ya hiyo tauhidi, min awwalihim ila akhirihim da'watan wa tatbiqan wa tanqiyatan min madakhil ash-shirk. Kwa hiyo makhasimu na maadui wa da'wa ya haki ndio ambao waliotengeneza hili jambo la kuipachika dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, dawa ambayo ni islahia, tashihia, tajdidia, wakaipa jina la dawa ya Wahhabia. Walikuwa ni maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki, ambayo ni tauhid na kujiepusha na mambo ya shirki. Anasema muallif, na ninanukuu, fawajadu da'watan kharijiyatan ibadhiyya, sasa wale maadui wakakuta dawa ya kikhawariji ya kiibadhi, fi shamali afriqiya, katika sehemu ya Afrika ya kaskazini, nashat fil qarni thani alhijri, ilianza katika karne ya pili ya hijiria, karne ya pili hijiria, na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tunafahamu ni karne ya 12, tena nusu ya pili ya karne ya 12. Sasa huku ni karne ya ngapi? Ya pili. Dawa iliyokuwa inaitwa Wahhabia ni karne ya pili, miaka 1000 baina ya dawa hii ya Wahhabia na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, miaka 1000. Sasa angalia ufahamu wake mbovu huyu Muhammad ibn katika mambo ya kidini. Kwa hiyo na ufahamu mbovu ni alama ya Wahhabi. Kwa hiyo yeye atakuwa ni Wahhabi, alama hii ya kwanza yuko nayo. Anasema wakapata hiyo dawa ya kikhawarij ya kiibadi ambayo ilianza katika karne ya pili, bismi al-Wahhabia. Dawa hiyo ilikuwa ina jina la Wahhabia. Nisbatan ila Abdul Wahhab ibn Abdul Rahman ibn Rustum. Ni nisba kwa mtu ambaye anaitwa Abdul Wahhab. Na huyu ambaye kina Ibn Uthaymeen na kina Sheikh Ibn Baz na kina na kamati ya kudumu ya Saudi Arabia wanawafiki dawa yake. Huyu anaitwa Muhammadi. Huyo ambaye dawa yake ilikuwa Wahhabia anaitwa nani? Abdul Wahhab ibn Abdul Rahman ibn Rustum al-Khariji. Huyo alikuwa ni katika makhawariji al-ibadhi, tena alikuwa ni katika maibadhi, au unaweza ukasema au ukasoma al-ababi. Wajadu fatawa min ulama al-Maghrib wal-Andalus. Mwandishi anaendelea kubainisha, anasema hao maadui wakakuta fatawa kutoka kwa wanachuoni wa Magharibi, Morocco, wal-Andalus na maeneo ya Spain, mimman asaraha, miongoni mwa wale ambao waliishi kipindi cha hiyo dawa. Yani wao walikuwa kipindi cha hiyo dawa ya kikhawariji karne ya pili. Kwa hiyo wakatoa fatawa kuzungumzia huyu bwana na dawa yake. Kwa hiyo wakakuta zile fatawa zao. wale ambao waliishi kipindi hicho au jaa baadaha au wale ambao walikuja baada ya hiyo dawa. Kwa hiyo walipotoa zile fatawa na kuzungumzia hiyo dawa kwamba ni dawa wahabia ambayo ilikuwa ni ya kihawariji, kuua watu, kuvunjifu wa amani na machafuko katika miji. Kwa hiyo fa aradu shay'an adila yuhaqqiqu al-gharad, hawa mabwana sasa wakawa wametaka kitu ajil na ambacho kitathibitisha lile lengo lao wanalolitaka. Wayulihiku himama, na itaamsha ile hima liiskati da'wati aljadida, kwa ajili ya kuinyamazisha dawa mpya, dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ambayo ilikuja kipindi ambacho watu wameingia na kuzama katika shirki, watu wamezama katika bid'a. Kwa hiyo ikawa ni dawa jadida kwa sababu ilikuwa ni tajdidia, kuja kusafisha yale walioyaingiza watu katika dini ambayo si katika dini. Kwa hiyo wakaona sasa hapa tumepata fursa ya kuinyamazisha hii dawa na kuizuia. Kwa hiyo tuchukue ile dawa ya Wahabia ya karne ya pili, tuje tumbadikizie huyu ili watu wamkimbie, watu wajiepushe na dawa yake. Kwa hiyo wakafanya hivyo khaufan min tawassu'i da'irati al-islamia, kwa ajili ya kuhofia kutanuka daira ya Kiislam, haithu qamati ad-dawla as-saudiyya al-ula, pale ambapo lilisimama lile dawla ya kwanza, ilisimama dawla ya kwanza ya Saudia munasira lid-da'wati allati qama biha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, walisimama kwa ajili ya kunusuru dawa aliyoilingania Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fataswafahat yada al-imamaini, basi ikashikana mikono ya maimamu wawili Muhammad ibn Saud wa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah ala al-qiyami bihadhihi ad-da'wa nusratan lidinillah wa ada'an li-amanati tabligh. Wakafikiana na kuungana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na mtawala wa Saudia wa kipindi hicho Muhammad ibn Saud juu ya kusimama kulingania da'wa hii ya tajdidia, kusafisha mambo ya shirki na mambo ya bid'a na maasiya, na watu wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuinusuru dini na kutekeleza amana ya kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo masala ya kuingia katika daula ya Saudia na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akafanywa kuwa ni kadhi katika serikali, jambo hili si jambo la makosa kama ambavyo uzungumzwa na Muhammad Eid, na hii inaonesha ufahamu wake mbovu kuhusu mambo ya dini, kwa sababu yeye anapomzungumza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa ubaya anataja masuala ya kisiasa, kushiriki kwake kwenye dola na kuwa karibu na huyu mtawala. Sasa wewe utasemaje sasa kwa mufti wa Tanzania, mashehe wa mikoa na mashehe wa wilaya, namna gani wako karibu na watawala? Kwa hiyo hili ni jambo la makosa, ni jambo la haramu. Mtawala akafahamu kuwa dawa yako ya haki, akakukurubisha, akakunusuru na akakutia nguvu, hilo linakuwa dosari kwa shekhe? Haya, kuingia katika masala ya siasa, ishu ni siasa ipi? Asiasa tushar'ia al-islamia, hilo ni jambo la haramu? Kuwaongoza watu kutokana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo ni jambo la makosa? Kwa hiyo wakaungana. Sheikh anaendelea kubainisha, anasema fawaffaqa Allahu azza wa jalla, Allah akatia tawfiki, walaqiyat ad-da'watu qabulan wa ta'yida, da'wa ikapata kukubalika na ikawa na nguvu, ikatiwa nguvu, haithu mtaddat ila al-alami islami kullihi, kiasi kwamba dawa ikaelea katika ulimwengu wa Kiislamu wote. Wa ta'athara biha al-ulama min al-hujjaj wa bada'u fi nashriha fi biladihim, wakaathirika kwa dawa hiyo maulama wale mahujjaj, na wakarudi katika miji yao wakaenda kuisambaza dini na da'wa katika ile miji yao. Fakhafa almuntafi'una dunyawiyyan min athariha. Meona hapo? Anasema wakaofia wale ambao wanataka manufaa ya kidunia, wakaofia athari ya da'wa katika miji mbalimbali ambapo ilifika hii dawa, wakati watu walikuwa wametopea katika mambo ya shirki na mambo ya bid'a. Kwa hiyo wakaofia athari ya hii dawa, wawajadu dhalla fil wahabiyya arustumiyya, wakapata sasa kile walichokuwa wakikitafuta kwa dawa ya kiwahabi ile ya karne ya ngapi? Karne ya pili, ambayo ililetwa na Muhammad Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum. Kwa hiyo wakakuta kile walichokuwa wakikitafuta kilichowapotea kwa hii dawa al-Wahhabiyya al-Kharijiyya Arustumiyya ya huyu ibn Rustum. Almadufunu khabaruha, dawa ambayo ilikuwa imezikwa ishasaulika karne ya pili, hii karne ya 12, miaka 1000, dawa ilikuwa ishasaulika huko, imefukiwa fi sijillati tarikh, katika vitabu vya tarikh. Fanabashu fi fatawa alulama haulaha, wakachimbua katika fatawa za wanachuoni kuhusiana na dawa hiyo ya kihawariji ya wahabia katika karne ya pili hijiria. Wakachukua zile fatawa, basi wakana kifursa hiyo, sasa ndio ikawa fursa biilbasi thawbi alqadimi lidawati aljadida, ikawa ndio fursa ya kuvesha nguo ya zamani ile dawa ya wahabia karne ya pili kuja kwenye dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa angalia ufahamu wako ulivyokuwa mbovu. Kwa hiyo dawa ambayo ilisifika kwa Wahabia ni karne ya pili, ambayo ililetwa na nani? Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum. Na waliotengeneza kwa kuchukua kutoka karne ya pili na kuja kumbandikizia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wakati dawa yake ni dawa sahihi kama ambavyo tumeona inasifiwa na kina Sheikh Ibn Uthaymeen ambaye anawarejea huyu Muhammad Idi, na Sheikh Ibn Baz ambaye anamrejea Muhammad Idi, na tukusoma kauli ya lejna kamati ya kudumu ya Saudi Arabia kuhusiana na dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kwa sababu ni jambo maarufu. Kwa hiyo huu ni ufahamu mbaya aliyokuwa nao Muhammad Idi kuhusiana na mambo masaili haya ya kidini. Kwa hiyo sifa hii ya kwanza inathibiti kwake anayo. Kadhalika kinachoonesha pia ufahamu wake mbaya katika mambo haya ya kidini ni kule kuchukua kitabu cha Mahajawira Hajuria hawa 40 yawman fi Tanzania, kuchukua kitabu hichi akasoma yale mabaya ambayo yako katika kitabu kile, kisha akanasibisha na ahlu sunna, ili kuonesha ufahamu wake mbaya aliyokuwa nao. Kwa sababu sisi na Mahajawira wapi na wapi? Maulama wa ahlu sunna katika nchi ya Saudi Arabia wanamzungumzaje Sheikh Yahya Al-Hajuri pamoja na wafuasi wake wanaomfuata yeye? Wanasemaje wanachuoni wa Saudia? Je, wanafikiana naye au wanajitenga naye na kutahadharisha kuhusiana na yeye? Sasa vipi usome maneno ya Mahajawira alafu uje kuyaleta kwa ahlu sunna as-salafiyun, kuonesha una ufahamu mbaya wewe Muhammad Idi katika mambo haya ya kidini, mambo ya kidawa? Hujui hata saha ya dawa namna gani inakwenda. Hapa tutasoma baadhi ya fatawa za wanachuoni wa Saudi Arabia na baadhi wa Yemen, wanasemaje kuhusiana na Yahya Al-Hajuri na wale wafuasi wake. Sawa, Yahya al-Hajuri na wale wafuasi wake ambao wanamwafiki. Anasema Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala, ninanukuu kutoka katika kitabu al-Muhtasaru fi bayani ba'd mukhalafati Yahya al-Hajuri lima alayhi ahlu al-hadithi wal athar. Anasema Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala anasema al-ma'rufu 'ani Sheikh Yahya hadahu Allah, ma'ruf kutoka kwa Sheikh Yahya Allah muongoze, annahu yahmilu 'ala man khalafahu fi mawarid al-ijtihad, kwamba yeye huwa anamjia juu mtu ambaye atamkhalifu yeye katika mambo ya ijtihadi. Kwa haya ni mambo ya madajawira, ni mambo ya hajumuria. Sheikh Ubayd anathibitisha, anasema yushadi wa alayhi, na ufanya tashdid juu ya yule mwenye kumkhalifu katika mambo ya ijtihad. Wa yamkutuhu wa yusimu alqawla fihi, na anamchukia na kusema vibaya. Wa hadha huwa manhaju man hurima alhilm walhikma, na huu ni mwenendo wa mtu ambaye amenyimwa upole na hikma. Wa khalafa du'at alhaq ala basira, na mtu mwenye kuwahalifu wenye kulingania kwenye haki tena kwa ilmu. Kwa hiyo haya maneno maana yake yanaonesha kutoafikiana na huyu mtu. Kadhalika akasema katika maneno yake mengine, fa huwa sayyi'ul mantiq badhi'ul lisan, ana maneno mabaya machafu mtu huyu, na haya utayapata katika al-ijabatu al-jabiriya ala al-as'ilati al-iraqiyya, kadhalika katika al-ijabatu al-jabiriya ala al-as'ilati al-maghribiyya, kadhalika Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala anasema kuhusiana na huyu mtu, anasema haddadiyu, huyu ni haddadi, yahmilu khataran kabira ala da'wati salafiyya, anabeba khatari kubwa juu ya da'wa salafiyya. Kisha akasema rudu ala al-hajuri, mfanyeni raddi, mrudini huyu hajuri. Wabayinu halahu lilmuslimin, na bainisheni hali yake kwa Waislamu. La tasqutu anhu, msimnyamazie. Kisha akasema kuhusiana na hajuri na watu wake, anasema hadhihi maji ya salafia, haya waliokuwa nayo wala sio usalafi wala manhaj salafi, na wala sio manhaji ya salafi. Umeona, na haya utayapata katika nasihatu li ahli yamani. Tuko pamoja. Kadhalika fadilatu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Waswadi al-Yamani al-Abdali rahimahullahu ta'ala, naye ana maneno kuhusiana na huyo hajuri na wafuasi wake. Anasema hivi, fi'lu al-hajuri, vitendo vya hajuri, wa man ta'assaba lahu, na wale ambao wana afikiana na yeye wanaofanya taasubi kwake, la yumathiru al-islamu, vitendo vyake haviendani na Uislamu, wala yumathiru sunna, na wala haviendani na sunna, wala yumathiru manhaja as-salafi, na wala haviendani na manhaji ya salafi. Wa man qala annahu yumathiru al-islamu, na atakayesema kwamba vitendo vyake vinaendana na Uislamu, faqad ittahama al-islamu bishidda wal-unf, huyu atakuwa wal-unf wal-unf, atakuwa huyo ameutumu Uislamu kwa ususuwavu na shida. Kwa kulli balia, na atakuwa ameutumu kwa kila balia. Wa man qala anna fi lahu yumathilu almanhaj as-salafi, na atakayesema kwamba vitendo vyake na wafuasi wake vinaendana na usalafi, faqad ittahama almanhaj as-salafi wa dhalamahu, huyo atakuwa ameutumu manhaj ya salafi na ameidhulumu. Wa man qala anna fi lahu yumathilu sunna, na mwenye kusema kwamba vitendo vyake vinaendana na sunna, faqad ittahama sunna wa dhalamaha, huyo atakuwa ameituhumu sunna na ameidhulumu. Fahadha la yumathilu illa nafsahu, huyu vitendo vyake haviendani isipokuwa na nafsi yake. Kisha akasema fa anta lau am'anta an-nadhar, wewe lau kama utaangalia kwa mtizamo wa kina, فيما تفرد به الحجوري kwa yale ambayo yuko nayo hajuri peke yake, walfirqa alhajuriya, na ili kundi lake la hajuri wamepwekekana yao wao. Ukiangalia kwa mtazamo wa kina kabisa, satajidu annahum waqa'u fi bid'in kathira, utakuta wao wameingia katika bid'a nyingi. Hadhihi al'an, kisha akataja kama mfano bid'a tatu. Akasema ya kwanza, ilzamuhu bitaklid, kulazimisha kwake taklid, kwamba kauli ni ya kwake tu. Ili bid'a aliyokuwa nayo huyo mtu na wale wenye taasub na yeye, kwamba kashasema ya hajuri. Kisha akasema al-Waswati rahimahullah, pili, muqatu'atuhu wa muhajaratuhu liman khalafahu fil masail al-ijtihadiyya, kumkata kwake na kumuhama yule atakaye mukhalifu katika mambo ya ijtihadiyya al-fiqhiyya, ambao ni masala ambao yasuku fihi al-ijtihad au tasuku fihi yasuku fiha al-ijtihad, inafaa katika masala hayo ijtihad, yeye ufanya mukatwa na muhajara kwayo. Tatu akasema alwaqi'atu fi ahli al-athari wa tu'uni fihim, kuwazungumza vibaya watu wa sunna na kuwatwani. Hizi ni baadhi ya bid'a ambazo Sheikh amezitaja kuhusiana na huyu na kundi lake wale wanaomwafiki. Sasa Muhammad Idi kwa ufahamu wake mdogo, hawa watu wanachuoni wetu kama tulivyowaona wa Saudia na sehemu nyinginezo, wanamzungumza vibaya huyo mtu na kundi lake, kwamba wao hawafikiani naye na hawako pamoja naye. Yeye anasoma maneno yao alafu anakuja kuwatukana hawa. Sasa uone ukafau ni ufahamu mdogo, sisi na mahajawi la wapi na wapi. Hizi ndo kauli za maulamaa wetu. Al-Allama Rabi', Al-Allama Ubay, Al-Allama Al-Wasabi na wengineo katika maulama ambao hatujawasoma kutokana na muda. Kwa hiyo waliokuja hapa Tanzania na wakaandika hicho kitabu 40 yauma, hawa walitoka huko kwa Yahya al-Hajuri Damaj. Kwa hiyo ni wanafunzi wake huyu bwana, wale ambao wana taasub na huyu Sheikh, ndio ambao walikuja hapa. Ama ukizungumzia masala ya kuna baadhi waliwapokea, umeona baadhi ya mashehe na maduati ambao waliwapokea wakati huo, waliowapokea ni wakati ambapo kauli za ahlul ilmi dhidi ya huyu hajuri na kundi lake zilikuwa bado hazijawa wazi. Hivyo ndivyo ambavyo ipo kuonesha kwamba yeye hajui. Yaani ufahamu wake ni mfinyu katika mambo ya kidini, katika mambo ya dawa. Kipindi wanakuja ilikuwa fatawa na kauli za wanachuoni dhidi ya hajuri, bali zilikuwa bado hazijawa wazi na kuambiwa watu wamkate na waachane naye, kwamba huyu ni mubtadi'i munharif. Hizo zilikuwa bado hazijawa wazi, bali walikuwa wao wakimnasihi la'allahu yatahassan, huenda akatahassan wayataraja an dalalatihi, na akataraja kunako yale mapotevu aliyokuwa nayo. Walikuwa wakitoa nasaha ima kwa kumpigia simu, kwa kumwandikia, kadhalika kwa kumtumia wajumbe, kumtumia watu wakamfikishia. Pia wakati wale wanakuja huku, wale Waislamu wamekuja kwa ajili ya dawa, na hawa waliowapokea si kwamba wanajua ghaibu kwamba watasema nini na watakapomaliza ziara yao watafanya nini. Wao walikuwa wanajua ghaibu, na haya wameyafanya baada ya kumaliza ziara yao. Sasa sisi na mahajawira wapi na wapi? Rududi ngapi ambazo sisi tumefanya tukinukuu kutoka kwa maulama wa ahli sunna, kama ambavyo tumesoma hapa baadhi yake, na hao waliowapokea baada ya kauli za ahlul ilmi kuhusu hajuri na yale ambayo wao wako nayo, walifanya radi na kutabara na wale watu. Sasa wewe unachukua kule alafu unakuja unawabagia huko. Huu ni ufahamu mbovu kuhusiana na mambo ya nini? Ya dini, mambo ya kidara. Kwa hiyo alama ya kwanza aliyoitaja Muhammad Idi inamrudia yeye mwenyewe kwamba ana ufahamu mbovu. Kwa hiyo yeye ni Wahabi. Muhammad Idi ni nani? Wahabi. Kwa hizi alama alizoziweka yeye mwenyewe. Alama ya pili ni tashaddud, yani kuwa na tashdidi katika mambo ya khilafia. Haya, hili liko wazi, tashdidi yake juu ya masala ya mwezi muandamo ni masala ya kifikihi, ijtihadia, tena khilafia. Lakini angalia anavyolazimisha watu wote lazima wafuate mwezi wa Bakwata. Hii ni tashdidi katika masala ya khilafia muda mrefu, bali umaarufu ameupatia kwenye masala hayo. Umaarufu wa Muhammad Idi katika nchi hii ni mambo ya mwezi. Wakati masala ya mwezi muandamo, kwamba utakapoandama popote unawahusu watu wote au watu wa hiyo balad, ni masala ya khilafu yanafahamika. Yana kauli zaidi ya moja, lakini yeye analazimisha kauli moja tu, watu wote wafuate mwezi ambao Bakwata watauafiki. Tashmiri, bali kuishajiisha serikali yeye na watu wake, kufungia baadhi ya vyombo vya habari vya Kiislamu vinavyotangaza mwezi, lakini serikali alhamdulillah haikuwasikiliza. Lakini walipiga kelele, au Muhammad Idi ameyasahau yale aliyokuwa akiyasema Channel 10 na baadhi ya TV na katika vyombo vingine vya habari, vyombo vya habari vingine. Fungieni redio hiyo, kadha kadha. Wakati hali masala ya nini? Khilafia. Hii sio tashdidi. Muda mrefu yuko nalo jambo hilo, tashdidi, bali anajisifia, hayo niliyazungumza miaka 10 nyuma. Haya ni masala ya khilafia, kuna kauli zaidi ya moja. Bali walishajiishwa serikali kuwapiga siasa kali, wapigeni watu, wakavamiwa wakiwa katika viwanja vya Idi Waislamu pale Jangwani. Nani hayajui hayo? Haya, wenzio wapigwe kwa sababu gani? Wakati ni masala ya khilafia, kuna kauli zaidi ya moja, kama sio tashdidi hiyo. Kwa hiyo hii alama ya pili anayo, tashdidi anayo katika masala ya khilafia, ijtihadia, fikihia, tashdidi anayo. Fungieni siasa kali, lakini walillahi alhamdu serikali lile jambo wala alikudumu, sababu ilikuwa ni tashdidi tu watu. Lakini baadaye wakaangalia, sasa hivi vipi? Unaenda kuomba kibali serikalini kuswali Idi kinyume na Idi ya Bakwata, yani Idi ambayo inatangazwa na Bakwata. Unaenda kuomba kibali serikalini, unapewa na unafunga masupika, unaswali Idi na serikali inakulinda. Utaona magari ya polisi yanapita kulinda usalama wala ya raia wao, kwa amani kabisa watu wanaswali. Lakini wao walitaka hivyo kwa maneno yao yaliyokuwa yanazungumzwa ya tashdidi. Walikuwa wakitaka hivyo, wakitaka watu wasambaratishwe, mabomu ya machozi, wapigwe, vyombo vya habari vifungwe. Hiyo sio tashdidi. Kwa hiyo huyu ni Wahabi, kwa sababu ana tashdidi katika masala khilafia, fikihia, ijtihadia. Tatu, alama ya tatu ni sifa nini? Nidhamu, ukosefu wa nidhamu. Yeye kaitaja ni sifa ya tatu ya mawahabi. Kwa hiyo yeye atakuwa wahabi kwa sababu yeye anawaita watu wenye kauli ya pili, kauli ambayo sio ile ya kwake, na masala ni ya khilafu, anawaita wapotoshaji. Hii ni nidhamu. Masala ya ijtihadia, fikihia, unaita wapotoshaji. Bali baadhi ya waliosikia haya maneno ambao ni katika wanafunzi wa Muhammad Ayub, Sheikh Muhammad Ayub, katika baadhi ya wanafunzi wake, wao wana msimamo wa mwezi ukitangazwa popote wanaswali Idi, wanafunga, wanafungua. Kwa hiyo waliposikia kwamba wanaitwa wapotoshaji na wengine ni kaka zake au baba zake, Wakalalamika. Yeye alipoambiwa akaongea tena akasema sina neno lingine la kusema, ni wapotoshaji, sina neno lingine. Hii lugha ya nidhamu na adabu, wakati masala haya ni ya khilafu, yana kauli zaidi ya moja. Upotoshaji unatoka wapi sasa na haya masala ya khilafu, na wewe unasema takiwi tashdidi na kadha, ni sifa ya mawahabi tashdidi, nidhamu ni kukosa nidhamu ni sifa ya mawahabi, kwa hiyo wewe ni wahabi kwa hizi sifa tatu ulizozitaja. Ama maulama wa ahli sunna wao hawana hizo sifa, kama tulivyoona kina Ibn Uthaymeen ambao wanaafiki dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kina Ibn Baz, kamati ya kudumu ya Saudi Arabia, hawana hizo sifa zote hizi tatu, bali hizi sifa anazo yeye mwenyewe Muhammad hii. Kwa hiyo huyu ni wahabi, wala ana chenga, ni wahabi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum, wa ila huna kifaya, wal hadithu baqiyah.